film o szukaniu życiowego spełnienia, miłości i wychowaniu w kinach już od 19 lipca. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura nie zgadza się z zarzutami o bezprawne zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego. W Milwaukee w stanie Wisconsin rozpoczęła się konwencja wyborcza republikanów. Komisja Europejska bojkotuje węgierską prezydencję z powodu nieuzgodnionych wizyt Viktora Orbana w Rosji i Chinach. Prokuratura Krajowa odrzuca zarzuty o bezprawne zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego. Adwokat zatrzymanego, Bartosz Lewandowski, napisał, że poseł został zatrzymany bezprawnie, bo posiadał jeszcze jeden immunitet delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, mówi, że immunitet ten dotyczy tylko spraw związanych z działalnością w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zarzuty nie dotyczą w sposób oczywisty jego mandatu jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i ten immunitet w żadnym wypadku nie stoi na przeszkodzie ani zatrzymaniu, ani przedstawieniu zarzutów, ani ewentualnego wniosku i zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Trwają czynności z zatrzymanym posłem. Postawiono mu już zarzuty głównie dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, niedopełnienia obowiązków, ustawienia konkursów, przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji i wyrządzenia szkody majątkowej w Skarbie Państwa. Nie wiadomo, czy zdecydowano się na wniosek o tymczasowe aresztowanie. W Milwaukee w stanie Wisconsin rozpoczęła się konwencja wyborcza amerykańskiej partii republikańskiej. Delegaci formalnie nominują na niej Donalda Trumpa na kandydata w listopadowych wyborach prezydenckich. Finałem konwencji będzie wystąpienie Trumpa w najbliższy czwartek. Od odśpiewania hymnu i przysięgi na wierność Konstytucji rozpoczęła się Krajowa Konwencja Partii Republikańskiej. Odbywa się ona w Wisconsin, jednym ze stanów, które przesądzą o wyniku listopadowych wyborów prezydenckich. Tysiące delegatów z całego kraju formalnie nominują Donalda Trumpa na kandydata swojej partii. Na konwencji wystąpią m.in. były sekretarz stanu Mike Pompeo, gubernator Florydy Ron DeSantis i marszałek Izby Reprezentantów Mike Johnson. Będą także członkowie rodziny Donalda Trumpa. Na konwencji ma się także pojawić była pierwsza dama Melania Trump, choć na razie nie ma jej na liście mówców. Wybrany przez Donalda Trumpa kandydat na wiceprezydenta ma przemawiać w środę. Z Milwaukee w Wisconsin, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Donald Trump wybrał już kandydata na wiceprezydenta, to senator z Ohio J.D. Vance, to m.in. autor głośnej swego czasu książki Elegia dla Bidoków. Vance kiedyś ostro krytykował byłego prezydenta, ale od dłuższego czasu jest jednym z jego najzagorzalszych zwolenników. Komisja Europejska bojkotuje węgierską prezydencję. Szefowa komisji Ursula von der Leyen podjęła bezprecedensową decyzję. Powodem są wizyty premiera Viktora Orbana w Rosji i Chinach, które, jak mówił, miały służyć rozmową o pokoju na Ukrainie. Jednakże węgierskiego rządu nie miał upoważnienia ze strony Unii do takich wizyt, a w mediach społecznościowych zamieszczał logo węgierskiej prezydencji, sugerując, że rozmawia w imieniu wspólnoty. W reakcji na samowolne działania Viktora Orbana odwołana została wizyta szefowej komisji i komisarzy w Budapeszcie. Tradycyjnie na początku każdego przewodnictwa komisja składa wizytę w kraju, który kieruje pracami Unii. W tym półroczu do niej nie dojdzie. A ponadto żaden komisarz nie weźmie udziału w nieformalnych naradach ministerialnych organizowanych na Węgrzech. Komisja będzie reprezentowana przez urzędników niższego szczebla. Spodziewany jest też bojkot przez unijne kraje nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych pod koniec przyszłego miesiąca w Budapeszcie. Są plany, by szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zwołał formalną naradę w Brukseli w tym samym czasie. Premiera Viktora Orbana zbojkotował też już Parlament Europejski i nie zaprosił go na sesję plenarną do Strasburga w tym tygodniu, by przedstawił priorytety prezydencji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polacy wypalają około 50 miliardów papierosów rocznie, tak wynika z raportu na temat używek przygotowanego przez Instytut Zdrowia Akademii Polonijnej w Częstochowie. To 137 milionów papierosów dziennie, podkreśla rektor Akademii profesor Marcin Rudnicki. Papierosy elektroniczne to jest rocznie około 100 milionów. Następnie bardzo duży odsetek osób uzależnionych od alkoholu, to jest około 5 milionów osób w Polsce, które są uzależnione. Z tego wymagających leczenia jest około 1,5 miliona, a z tego leczonych jest zaledwie 15% osób. Problem alkoholowy dotyka około 12 milionów osób. Jak zauważa profesor Rudnicki, alkohol etylowy jest największą powszechnie dostępną trucizną z używek. COVID odwrócił negatywnie trend w zakresie

Kuba i Bartek, czyli duet w czasy, w naprawdę niezłej formie. Ostatnio piosenka Chwila pochodzi z ostatniej epki tego duetu, z płyty wydanej, właściwie płyty. Płyta to może za wiele powiedziane, dlatego że głównie pliki się ukazały. W każdym razie program to tytuł tej epki, a wcześniej Jakub Skorupa i Czas. Wciąż czekamy na drugą płytę długogrającą Jakuba. A teraz już Max Brawura i Ptakowa. Cały czas mam tyle. Ile to już czasu?

bracia Lizińscy, czyli Mały Atlas Burz i Stany Równoleżnikowe. Parę tygodni temu ukazał się oficjalnie bodaj najsłynniejszy bootleg Paula McCartneya i grupy Wings. Na płycie, a właściwie albumie dwupłytowym One Hand Clapping znane utwory Paula McCartneya, tylko w nieco innych wersjach. Czasami minimalne różnice, a czasami całkiem łatwe do usłyszenia. Świetny utwór w bardzo dobrej wersji. Paul McCartney and Wings, One Hand Clapping Band on the Run. Co ważne, na tym wydawnictwie w roli głównej, chociaż przez chwilę, pojawia się również Danny Lane. We've already said goodbye. But since you gotta go, even try.

Jedna z najwspanialszych piosenek roku 1984, Sade i Smooth Operator. Audycja GH Plus dobiega końca. Zrealizowała ją Katarzyna First-Wojtkowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Życzymy Państwu spokojnej nocy i na zakończenie raz jeszcze Sade. Dzięki, dobranoc. Thank you.